วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอเจแปนเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะวันนี้เราจะเริ่มชุดใหม่นะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะมาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับปีนี้ด้วยกันนะคะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราชื่อว่าแอนนาเธอเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทยและยังเป็นแฟนตัวโยงของมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยครับ แอนนาเข้าเรียนในภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอสามารถสนทนาโต้ตอบง่ายๆในชีวิตประจำวันได้นะคะแต่ก็ต้องการจะเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมในญี่ปุ่นก็เลยเดินทางมาเรียนเป็นเวลา1ปีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวค่ะ ในบทเรียนที่1แอนนาไปพบกับติวเตอร์ของเธอชื่อว่าซากุระที่มหาวิทยาลัยครับบรรดาติวเตอร์ก็คือนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันครับซากุระกำลังเรียนเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่1กันนะครับประโยคสำคัญก็คือ 私はアンナです ดิฉันคือแอนนาค่ะ はじめまして。私はアンナです。 はじめまして。さくらです。 よろしくお願いします。 こちらこそ。 ต่อไปมาฟังคำอธิบายบทเรียนกันครับ。แอนนาพูดว่า。 はじめまして。 แอนนาพูดว่า、สวัสดีค่ะ。นี่เป็นคำทักทายเมื่อพบผู้อื่นเป็นครั้งแรกเมื่อมีใครก็ตามพูดกับเราว่า はじめまして เราก็จะตอบกลับไปว่า はじめまして私はアンナです ดิฉันคือแอนนาค่ะนั่นเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ครับ 私 หมายถึงดิฉันหรือผม は เป็นคำช่วยที่ระบุถึงหัวข้อการสนทนาครับ อะไรคือหัวข้อการสนทนาคะ หัวข้อการสนทนาคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอาจจะเป็นประธานของประโยคหรือไม่ใช่ก็ได้ในประโยคนี้วาตาชิดิฉันเป็นทั้งหัวข้อการสนทนาและเป็นประธานด้วยครับ อันนะ คือแอนนาเมื่อเราต้องการจะพูดอย่างเช่น A คือ B เช่นดิฉันคือแอนนาหลังคำว่า B จะต้องพูดว่า です ฉะนั้นทั้งประโยคก็จะพูดว่าเอวะบีเดส เพราะฉะนั้นเมื่อดิฉันแนะนำตัวเองดิฉันก็จะพูดว่าฮาจิเมะมาชิเตะวาตาชิวะจิรายุเดสใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับซากุระก็ตอบกลับมาว่า ฮาจิเมะมาชิเตะซากุระเดส ตรงนี้หมายความว่าสวัสดีค่ะดิฉันคือซากุระค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะทำไมซากุระถึงละคำว่าวาตาชิวะทำไมเธอถึงไม่พูดว่าวาตาชิวะซากุระเดสคะ ในภาษาญี่ปุ่นนะครับผู้สนทนามักจะละหัวข้อการสนทนาหรือประธานของประโยคเอาไว้ถ้าบริบทของการสนทนามีความชัดเจนในตัวเองเช่นในกรณีนี้ซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่กำลังพูดคือซากุระเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ไม่ต้องพูดคำว่าวาตาชิซึ่งหมายถึงดิฉันจากนั้นนะครับแอนนาก็พูดว่า よろしくお願いします เราพูดว่า よろしくお願いします เมื่อเราต้องการจะแนะนำตัวเองกับคนอื่นมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือดิฉันหวังว่าจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณหรืออาจจะใช้คำพูดเดียวกันนี้เพื่อลงท้ายประโยคทำนองขอร้องให้คนอื่นทำอะไรบางอย่างให้เราครับ เป็นคำพูดที่มีประโยชน์แล้วก็มักใช้กันบ่อยๆเลยนะคะ เรามาฝึกพูดพร้อมกันช้าๆนะครับ โยโรชิกุโอเนไกชิมัส จากนั้นซากุระก็ตอบว่า こちらこそこちらこそ แปลว่าทางนี้ก็เช่นกันหรือยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนั่นเองนะครับ ซากุระกำลังจะเป็นพี่เลี้ยงที่พึ่งพาได้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับไปฟังบทสนทนาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนที่1กันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญก็คือ 私はアンナです ดิฉันคือแอนนาค่ะ は はじめまして。私はアンナです。 はじめまして。さくらです。 よろしくお願いします。 こちらこそ。 คุณผู้ฟังครับตอนนี้เรามีช่วงใหม่ของรายการชื่อว่าครูสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะเป็นที่ปรึกษารายการอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับและจะมาสอนเคล็ดลับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เรากันครับ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับระบบการเขียนของภาษาญี่ปุ่นค่ะ 私が教えましょう อาจารย์บอกว่าภาษาญี่ปุ่นมีตัวเขียน3แบบครับแต่ละแบบก็มีบทบาทของตัวเองเช่นเมื่อเขียนว่าดิฉันคือแอนนาค่ะวาตาชิวะอันนาเดสคำนามหรือคำสรรพนามเช่นคำว่าฉันวาตาชิเขียนเป็นตัวคันจิครับส่วนวะเดสและคำอื่นๆที่ทำหน้าที่ไวยากรณ์ก็จะเขียนในรูปของตัวอักษรฮิราฆานะคำกริยาและคำคุณศัพท์เขียนผสมกันทั้งตัวคันจิและฮิราฆานะสำหรับชื่อที่มาจากภาษาต่างประเทศและคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเช่นแอนนาก็จะเขียนอยู่ในรูปของตัวคาตาคานะฮิราฆานะและคาตาคานะคือสัญลักษณ์การออกเสียงซึ่งแต่ละตัวจะแทน1พยางค์ครับภาษาญี่ปุ่นมีสระทั้งหมด5เสียงด้วยกัน อะอิอุเอโอ ในภาษาญี่ปุ่นสระแต่ละตัวกับพยัญชนะจะรวมกันเป็น1พยางค์ครับนอกจากนี้ยังมีพยายามเขียนชื่อของคุณผู้ฟังเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยดูจากตารางต่างๆของระบบการเขียนในตำราของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะหรือโฮมเพจของรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับ นั่นก็คือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ มาถึงช่วงของคำเรียนเสียงและท่าทางนะครับ อย่างเช่นคำว่าเอกอีเอกเอกหรือเสียงไก่ตัวผู้ขันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับเสียงนี้ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า โกเกโกโก คำเหล่านี้เป็นคำที่มีเสียงที่เมื่อคนได้ยินแล้วจะนึกถึงเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครับภาษาญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นภาษาที่รุ่มรวยไปด้วยคำเรียนเสียงและท่าทางเหล่านี้นะครับ คำเหล่านี้มักปรากฏอยู่ในการ์ตูนด้วยนะคะ ครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะนำคำที่หลากหลายลักษณะนี้มาเสนอทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้เรามาฟังเสียงนี้กันเราจะถ่ายเสียงนี้ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงครับ เสียงเหมือนคนตีกลองนะคะ ครับเป็นเสียงเครื่องดนตรีเคาะให้จังหวะของญี่ปุ่นครับเป็นกลองประทับบ่าขนาดเล็กคำเรียนเสียงของเครื่องดนตรีนี้คือ ปม เข้าใจแล้วล่ะค่ะ ปม ใช้ได้หลายแบบครับเช่นเสียงที่เกิดจากการแตะไหล่คุณจิรายุจนเกิดเป็นเสียงป้งหรือข้าวโพดคั่วเมื่อโดนความร้อนก็จะแตกตัวออกมาเป็นเสียงนี้ด้วยเหมือนกันป้งนั่นคือคำเรียนเสียงและท่าทางครับวันนี้เราได้แนะนำคำนี้ไปแล้วนะครับ ปม ก่อนจากกันไปในวันนี้แอนนาย้อนกลับไปทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และบันทึกข้อความต่างๆในส่วนที่เรียกว่าบันทึกของแอนนาเธอรู้สึกอย่างไรบ้างในญี่ปุ่นวันนี ้ เมื่อคนญี่ปุ่นทักทายกันทุกคนจะโค้งคำนับกันและกันแทบไม่ค่อยมีใครจับมือกันคล้ายๆกับที่เมืองไทยนะคะ วันนี้เราประเดิมชุดใหม่ของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะคุณผู้ฟังชอบไหมครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ 私はアンナです ดิฉันคือแอนนาค่ะ ติดตามรายการของเราได้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน สวัสดีครับ